წმინდათა შორის საკვირველო კეთილმორწმუნეო მეფეო თამარ, რომელმან კლდეთა ზედა მაღალთა აღაშენენ საყდარნი საведრებელად ღმრთისა, ლოცვითა შენითა განაძლიერე მხედრობანი ქრისტეს მოყვარისა ქართველთა ერისანი, ხოლო მარჯვენითა შენითა დაამხვენ სპანია გარიანთანი, მისითა მეოხებითა ქრისტე ღმერთო აცხოვნენ სუნი ჩვენნი.